Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle ibadetlerimizi kabul eylesin. Tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Birlik, beraberlik nasip etsin. Kafirlere, zalimlere fırsat vermesin. Bizleri bir an olsun nefsimize bırakmasın. Bizleri ve neslimizi İslam yolunda gidenlerden eylesin. Evet, kısa Ramazan sohbetlerine yine devam ediyoruz. Dünkü yaptığımız dersin bir devamı niteliğinde bir ders olacak inşallah. Dün infak üzerine biraz durmuştuk. Bugün de infakın önündeki sebeplerden mal ve servet düşkünü olmanın kötülüğü üzerinde kısaca durmak istiyorum. Allah Subhanahu ve Teala bizlere rahmet etsin. Bizleri hayırdan ayırmasın. Şu mübarek Ramazan günlerinde aranan, aff ve mağfirete uğrayan, Allah'ın rahmetinden nasibi alanlardan eylesin. Size nakletmek istediğim rivayet, İmam Ahmed, Nesai, Tirmizi, İbn-i Hibban sahihinde Ka'b bin Malik'ten gelen bir rivayet. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, koyunlar arasına sarı verilen iki aç kurdun sürüye verdiği zarar mal ve mülk düşkünü olan birinin dinine vereceği zarardan daha çok değildir diyor. İki aç kurdun sürüye dalıp da verdiği zarar ve bunun karşılığında mal ve mevki düşkünü bir insanın dinine verdiği zarardan daha çok değildir diyor. Bu birçok yoldan, birçok sahabeden gelen rivayettir. Cabir radıyallahu anh'dan gelen rivayette metni şöyledir. İki haris aç, çok acıkmış kurdun, çobanı olmayanlar koyunlar arasında geceyi geçirmesi ve koyunlara verecekleri zarar, mal ve mevki sevgisinin inanan kişinin dinine vereceği zarardan daha fazla olmayacaktır, buyurmuştur. Dikkat ederseniz ikisi de aynı muhtevada gelen bir rivayet kardeşlerim. Dünyalık mal, mevki, makam isteğinin bir Müslümana vereceği zararın aleyhissalatü vesselam bir misalini bizlere gösteriyor. Dünyalık mevki, mal sevgisi Müslümanların dinini nasıl bozguna uğratacağını, nasıl ki aç kurt koyunların arasına daldığında koyunlar da sağa sola dağılırsa, insanın da bu mevkiye, şana, şöhrete, mala, bu gibi şeylere düşkünlüğü de aynı şekilde kendi dininde bu şekilde bozguna uğrayacağını belirtiyor ve bunu göstermeye çalışıyor ve bu önemli bir benzetmedir. Allah Azze ve Celle hakkıyla anlamayı nasip etsin. Bu aç kurtların vereceği zarardan koyunların sadece küçük bir kısmı ya da hiçbirinin kurtulamayacağı açık bir gerçektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kişinin makam ve mal sevgisiyle dinine vermiş olduğu zararın, koyunlar arasındaki bu iki aç kurtların koyunlara verebilecekleri zarardan daha az olmayacağını belirtmiştir. Doğrusu bu zarar ya daha kötüsü ya da aynısı olacaktır. İşte bu yüzden göstermektedir ki eğer bir Müslüman bu dünyada mala, makama aşırı sevgi beslerse dininde hemen hemen hiç güvende olma kalmayacaktır. Aynen de neredeyse koyunlardan hiçbirinin aç kurtlardan kurtulamayacağı gibi bundan dolayıdır ki bu önemli karşılaştırma dünyadaki mevki ve mal sevgisinin kötülüğüne dair çok ciddi bir örnektir kardeşlerim. Ve aynı zamanda Müslümanlara ciddi bir uyarıdır. Yaşadığımız ortamda bunu hep yakinen ne yapabiliyoruz? Müşahede edebiliyoruz. Allah bizlere hayır versin, ayaklarımızı İslam'dan kaydırmasın. Dün de bu mevzu üzerinde durarak Ebu Bekir radıyallahu anh'dan, Ömer'den, Osman'dan, Ali'den, Allah hepsinden razı olsun. Onların yapmış olduğu infakları ne yaptık? Üzerinde durduk ve onlara dünyadayken daha karşılığı ne kadar faziletlerin elde ettiklerini gösterdik. İşte bugün de tam zıttı. Bunları meyleden, bunların peşinde koşan, hırslanan, mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiği zaman orada birine taç giydireceklerdi. Kimdi bu? Münafıkların lideri. Ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dayısı? Ey Allah'ın Resulü diyor, sen onun kusuruna bakma. O çok iyi bir insandı diyor. Yardım eder, düşküne yardım eder, yetime yardım eder, yolda kalana yardım eder. Birinin sıkıntısı varsa giderir. Yani kim başı dara gelse ona giderdi. O çok iyi bir insandı diyor. Sen diyor gelmeden önce biz buna diyor taç giydirecektik. Kral yapacaktık biz onu diyor. Sen gelince diyor onun şanı söndü. Kimse ona iltifat etmedi. Bu da böyle oldu diyor. Bakın bir mevki, bir hırs o insanın tamamen kişiliğini ne yapmış? Götürüvermiş. Dini tamamen yaşantısı, karakteri ne yapmış? Bozguna uğramış. Ve onun yüzünden Bedir harbi, Uhud'da birçok ne yaptık? Şehitler verdik yaptığı münafıklığın yüzünden. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Demek ki mal hırsının birinci türü kişinin mala, mülke aşırı sevgi beslemesi ve hatta onu elde etmek için çaba ve gayret sarf edip bu yolda ölçüsüz didinip çırpınması dininde onu bozgunculuğa ne yapacak? İtecektir. Helala harama dikkat etmeyecek. Kul hakkına dikkat etmeyecek. Sadece gözünü mal toplamaya veya belli bir mevkiye gelmeye adamışsa artık ondan her türlü bela, musibet ne yapacak? Gelecektir. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aç kurdun sürüye dalması diyor. Hiç sürüye dalan kurdun ne yaptığını biliyor musunuz? Yemez biliyor musunuz? Sürüye dişi geçirir sıradan hepsini serer gider. Hepsini serer gider. Öldürür. Ya ben bir tane yerim, bir taneyle doyarım. Yok böyle bir şey. Nereden kurt geçtiyse bir onu. Onun geçtiği yer var ya, bir de geri dönerse sürüden hiçbir eser ne yapmaz? Kalmaz. Hep sürür. Şuradaki iki şah damarını bir şeyle koparır. Çünkü ben çobanlık yaptığım için biliyorum, gördüm. Evet kardeşlerim. Bu hadis, iki aç kurt hadisi, mala olan hırsın görüldüğü bir duruma cevap olduğu rivayet edilmiştir. Taberi'den gelen rivayette Asım İbni Adi dedi ki ben Hayber ganimetlerinden 100 tane ganimet satın aldım. Ve bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ulaştı. Aleyhisselatü Vesselam da dedi ki iki haris aç kurdun sahibinin terk ettiği bir koyun sürüsü arasına kalıp koyunlara zarar vermesi bir Müslümanın mevki ve mal hırsının dinine zarar vermesinden daha zararlı olmayacaktır buyurdu. Evet kardeşlerim, hepimiz sosyal yaşantıda bir şeyler kazanma, iyaşe elde etme, hayatımızı, geçimimizi temin etmek zorundayız. Haram olan bu değil. Yasak olan bu değil. Zaten fıtratın gereği bu. Buradaki dikkat edilmesi gereken bu beşeri münasebetlerimizde, bu çalışma hayatımızda, bu kazancımızda mal hırsına, ölçüsüz mal kazanma hırsına kapılmama. Veyahut belli bir mevkiye gelmeye çalışıp bir şeyleri ezmeme. Dini bozguna ne yapmama? Uğratmama. Allah korkusunu zayıflatmama. Evet, ölçüsüzce hırsla çalışma kişinin değerli ömrünü hiçbir değeri olmayan, belki de tamamen israfa, müsrifliğe veya tamamen cimriliğe giden bir şeyin peşinde koşmaktan ibaret kalacak. O kabre girdiğinde mirasçılar onu paylaşırken o da onun ne yapacak? Hesabını vermeye başlayacak. Onun yerine kişi cennette ebedi bir mutluluk, yüksek bir mevki elde edebilirdi. Ama kişi kendisine kararlaştırılmış olanın dışında bir şeyin kendisine gelmesinin mümkün olmadığı ve kendisi için çoktan belirlenmiş olan rızkına aşırı hırs sebebiyle bu mükafatı ne yapmıştır? Kaybetmiştir. İşin daha da kötü olan tarafı, bu kişinin biriktirmiş olduğu bu maldan fayda da elde edilmemesi, onu başkalarına ne yapması? Bırakmasıdır. Kişi öldüğünde biriktirmiş olduğu malından ayrılacak, onu arkasında bırakacak. Belki de hiç sevmediği bir yakınına, belki de devamlı didiştiği, ayrıldığı karısına, belki de her gün isyan ettiği, razı olmadığı evladına ne yapacak? Belki de çoluğu çocuğu olmayıp hiç hoşlanmadığı, belki de ayrı düştüğü, konuşmadığı o akrabalarına bu mal ne yapacak? Kalacak. Böyle bir durumda kişi malından sorumlu olacak ama başka biri o maldan faydalanacak. Aslında bu kişi sadece kendisine teşekkür bile etmeyecek biri için ne yapıyor? Mal topluyor. Oysa ki kendisi bundan dolayı kendisini affetmeyecek olan Allah'a kavuşacak. Bu durumun kendisi bile gerçekten mal hırsının kötülüğünü göstermeye nedir? Yeterlidir. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Mal hırsı olan kişi değerli zamanını boş yere israf eder. Ve kendisine hiçbir fayda vermeyecek meşguliyetlerle zamanını geçirir. Ve sadece başka birine fayda sağlayacak malı serveti biriktirmek için kendisini her türlü tehlikeye maruz bırakır. Selefimiz şöyle söylemiş. Rızık çoktan taksim edilmiş ve malı için cimri olan biri ne kadar zavallıdır. Ademoğlu, eğer sen bu dünyayı elde etmek için çalışıyorsan ne zaman ahireti elde etmek için çalışacaksın? Eğer sen bu dünyada salih amel işlemiyorsan daha sonra hesap günü ne yapacaksın? Evet. Allah onlardan razı olsun. İbn-i Mesud diyor ki radıyallahu anh, yakin şudur ki Allah'ı kızdırmanın yanında insanları razı edemezsin. Allah'ın vermiş olduğu şeyler için hiç kimseye haset etmezsin. Ve sana verilmemiş bir şeyden dolayı kimseyi suçlayamazsın. Çünkü rızık aşırı hırslı olan biri tarafından verilemeyeceği gibi ondan rızıktan hoşlanmayan biri tarafından da engellenemeyecektir. Gerçekte Allah adaletiyle sevinç ve huzuru memnuniyete ve yakine bağlı olarak yaratmış, üzüntü ve kederlenmeyi şüphe ve hoşnutsuzluğun sonucu olarak var etmiştir buyurmuştur. Rabbim bizlere rahmet etsin. Selefimizden bir tanesi demiş ki, madem ki kader bir gerçektir, o zaman bu hırs boşunadır. İnsanların karakterlerinde nankörlük olduğu için başka birine güvenmek kişiyi utanç duyacak hale maruz bırakacaktır. Ölüm herkesi beklediği için bu dünya ile yetinmek, tatmin olmak ancak akılsızların işidir buyurmuştur. Yine selefimizden biri demiştir ki, kişinin dünyaya olan hırsı o kişiye en kötü düşmanından daha korkunçtur. Evet. Yine seleften bir tanesi, Allah onlardan razı olsun, dünyaya hırs iki türlüdür demiştir. Zararı olan hırs, faydalı olan hırs. Faydalı olan hırs, kişinin istek ve arzusunun Allah Azze ve Celle'ye itaatkar olması, zararlı olan hırs ise kişinin arzusunun tamamen dünyalık istek ve zevke olmasıdır. Dünyaya aşırı düşkünlük kişiye acı çektirir, kendisini mal biriktirmekle meşgul ettiği için neşe ve huzuru elde edemez. Yatsa bile sabaha kadar malının, o koyduğu malın, güttüğü malın, bir depoladığı malın telaşıyla yatar, telaşıyla kalkar. Dünyaya dalmaktan ahirete zaman bulamaz. Ve yok olacak fani şeyle meşgul olur, ebedi ve kalıcı olan şeyi unutur ve neticede Allah Azze ve Celle de kendisine kendini unutturur diyor. Şöyle denmiş, servete düşkün olan kişiye imrenme. Daha ziyade böylesine nefretle bak. Gerçekse bu kişi sahip oldukları sebebiyle hiçbir mutluluk duymadan kendini oyalar dur. Dikkatli bakın, bunu tespit edersiniz. Bakın Kasas suresinde yine Allah Azze ve Celle Karun'dan misal verirken ne diyor? Kavminin içine deptebeyle çıkıyor. İşte bunlar benim kendi kazancım diyor. Oradan bir kısım diyor ki şuna verilen bize de verilmeli değil mi? Oradan Müslümanlardan bir grup diyor ki Allah'ın size verdiği nimetlerin en üstünü Müslümanlık değil mi? O an susuyorlar. Sonra biz Karun'u yerin dibine batırdık. Ne malı ne de evlatları ona fayda vermedi. Demin ona verilen bize de verilmeli değil miydi diye ne diyor? İyi ki ona verilen bize verilmemiş. Yoksa onun başına gelen bizim de başımıza gelecekti demişlerdir. Alimlerimizden biri diyor ki, biri dünyalık arzulayan sevdiği birini görüyor, ona şöyle mektup yazıyor. Eskiden alimler, Allah onlardan razı olsun, mektupla birçok şeyler ne yapardı? Uyarı yolunu seçerdi. Bugün en azından internet şu birçok şeyler var ki bu daha da kolaylaştı. Ama en ucuza giden maalesef nasihat inşallah tutuluyordur. Ahirete doğru ilerlerken sen bu dünyayı arzulayan biri olmuşsun. Sen ne kadar da uzak durmaya çalışsan, bu dünyada acizlikler, belalar, hastalıklar, kazalar senden asla ayrılmayacak. Bu senin dünyayı arzulayan kişinin arzuladığı şeyden alıkonulduğunu, yine dünyadan uzak duran birinin rızkına razı olduğunu, yine çok fazla servete sahip olmasına karşın kişinin öldüğünü ve ne de az bir miktarla bu dünyada kişinin tam olarak yetinebildiğini görmemiş gibisin. Ben sana takvayı nasihat ederim buyurmuştur. Bir ilim ehli de şöyle demiştir. En fazla huzursuzluğa sahip olan insanlar hasetçilerdir. En büyük mutluluğa sahip olanlar ise kanaatkar, halinden hoşnut, kaderine razı olan insanlardır. Istıraba, acıya direnmesi gerekenler açgözlü olanlardır. En basit ve hoş bir hayata sahip olanlar bu dünyadan en fazla yüz çevirenlerdir. En büyük pişmanlık acısını yaşayacak kişi de ameli ilmine ters olan, uymayan alimlerdir buyurmuştur. Evet kardeşler, Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Mal hırsının ikinci şekli ise kişinin insanların haklarını vermeyerek meşru olmayan yöntemlerle mal, mülk, servet edinmeye çalışılmasıdır ki bu da konumuzun önemli ikinci bölümüdür. Oysa bu tamamen yasaklanmış, açgözlülük ve cimriliğin getirdiği nedir? Bir günah silsilesidir. Allah Azze ve Celle kitabında her kim cimriliğinden, hırsından korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir buyurmuştur. Ebu Davud'da gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cimriliğe dikkat edin. Gerçekten cimrilik sizden öncekileri helak etti. O cimrilik onlara akrabalık bağlarını koparmayı emretti. Böylece onlar akrabalık bağlarını kestiler. O onlara cimri olmalarını emretti. Böylece onlar cimri oldular. Ve o onlara günahı emretti. Böylece onlar da günah işlediler buyurmuştur. Müslüm'de gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam açgözlülüğe, hırslı olana dikkat edin. Çünkü açgözlülük, hırs sizden öncekileri helak etti. O kendilerine haram olan bir şeyi helal yaptırdı ve birbirlerine kanlarını döktürdü. Sakın sizler benden sonra kafirlerin ahlakıyla ahlaklanmayın. Onların boyunlarını birbirlerine vurduğu gibi siz de ne yapmayın? Vurmayın diyor. Çünkü kafirler bir yere otururlar, yerler, içerler. Sonra bakarsın aynı masada birbirlerini ne yaparlar? Öldürürler. Sizler sakın öyle olmayın diyor. Alimlerimizden bazıları şöyle demiştir. Hırs insanı başkalarının haklarını vermemeye, helal olmayan bir şeyi işlemeye sebep olan şiddetli bir arzulamadır. Bakın, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde, geçmiş ümmetlerden üç kişi bir yolculuğa çıkıyor. Ve bir fırtınaya yakalanıyor. Fırtınadan korunmak için ne yapıyorlar? Bir mağaraya sığınıyorlar. Ve fırtınanın etkisinden bir kaya parçası geliyor, mağaranın kapıyı ne yapıyor? Kapatıyor. Dünya ile irtibatları kesiliyor. Bir tanesinin duası neydi? Yaptığı ameli ne yapıyor? Ya Rabbi bunu ben senin için yaptım. Eğer kabul etmişsen kayayı arana da yeryüzünü görelim, ışığını görelim, hava alalım diyor. Ne yapmış bu adam? Bir işi için bir işçi tutmuş. İşçiye işi bittikten sonra ücretini vermiş. Adam ücreti hafiflemiş, hafif saymış. Almadan ne yapmış? Gitmiş. Ne yapmış adam Allah korkusundan? Onun ücretiyle bir çift mal almış. Sonra o mal çoğalmaya başlamış. Bakamamış bir vadi dolusu mal olmuş, çobanlar tutmuş. Adam bir gün çıkmış gelmiş, ey Ademoğlu ücretimi ver demiş. O da demiş ki işte şu gördüğün vadi dolusu mal senin. Benimle alay etme ya Ademoğlu. Vallahi alay etmiyorum. Senin ücretinden biriken bu demiş. Ve adam malları aldığı gibi ne yapmış? Gitmiş. Ya Rabbi ben bunu senin rızan için yaptım. Senden korktuğum için yaptım demiştir. Bakın Allah korkusu ona ne yapıyor? Neler? Hırslanılsa buna hırslanılması gerekmez mi? Senin ücretinden ancak bir çift mal eder deyip bir çift mal vermesi gerekmez mi? Bir yerine. Ama bakın sırf Allah korkusu onu hangi amele işletmiş? Kim kazanmış? O kazanmış. Duası bile, başına gelen bir bela bile yapmış olduğu bir duayla bu amelle ne yapmış? Bela bile başından gitmiş. Ahiretteki de bunun nesidir? Cabasıdır. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Bu işin aslı şudur. İnsan Allah'ın haram kıldığı, kendisi için yasakladığı şeylere istek duyar. Öyle ki Allah'ın kendisine helal kıldığı kadınlar, mallar ile hoşnut olmaz. Ve dahası Allah bizlere yiyeceklerden, içeceklerden, giyeceklerden, kadınlardan temiz olanları helal kılmış. İşte hırslanan, mala düşkün olan, helala harama dikkat etmeyen bu sınırlara da ne yapmaz kardeşlerim? Dikkat etmez. Kadında, evlatta, çocukta, yiyecekte, içecekte harama ne yapar? Meyleder ve dini aynı aç kurdun sürüye girip de daldığı gibi dini darma duman hale gelir. İşte bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizlere hırsın bir kişide cimri olmasına, günah işlemesine, akrabalık bağlarının kesmesine sebep olduğunu bildirmiştir. Cimrilik kişinin sahip olduğu varlığa aç gözlü bir biçimde bağlı olmasıdır. Aynı şekilde hırs da kişinin sahip olmadığı şeyleri, bir mal da olabilir, bir mevki de olabilir, haksız bir şekilde meşru olmayan yollarla elde etmeye çalışmasıdır. Hatta hırsın bütün günahların başı olduğu söylenir. İşte İbn-i Mesud ve Selef'ten gelenlerin hırs ve açgözlükten ilgili açıklamaları. Hatta arkadaşlarımızdan bir tanesinin, Ferhat bir şey düştü cebinden, ayağını bastım. Bir gün karısıyla oğlu geldi yanıma. Arkadaşımız olayı anlatmamıştı ama bir şeyler ters gittiği belliydi ama açıklamamıştı. Bir oğlu var, başka bir şey yok. Kazancı yerinde, malı mülkü var, çok parası var. Karısı ve oğlu evi terk etmişler, ayrı bir ev tutmuşlar. Ben şok oldum, tabii yaşantılarını bilmiyorum. Olay bana intikal etti. Neden ayrıldınız? Yani neyiniz var paylaşamayacağınız? Hocam dedi kadını, çok konuşmak istemiyorum. Anlamanız için bir mesele söyleyeceğim. Evde üç kişiyiz dedi. 24 saatin içinde bir tane ekmek dedi. Üç kişiye yeter mi? Yani cimriliğin haddini aşmış artık sınırları. Yani bir ekmek için biz evde kavga yapıyoruz dedi. Yani. Bir ekmek için. Ve bu arkadaşımız parasını bir benzinliğe çok kazanayım diye verdi gitti. Yemeyenin malını yerler derler ya. En son ikna ettim. Tekrar bir araya geldiler ama aynı düzen devam etmedi. Çocuğu gene çıktı. Annesi kah orada kah orada vakit geçiriyor. Cimriliğin neticesinde yuvasını bile ne yaptı? Kaybetti. Arkadaşı çağırıp güya arayı yapmak için böyle hayırlı bırak sırf bunlara bir şeyler vermeme, ekmeğe bile vermemek için ağza alınmayacak çok ağır ifadeler kullandı. Ben o ana kadar o durumunu bilmiyordum. Ama cimriliğin insana getirdiği noktayı gördüğü zaman insan ne yapıyor? Tiksiniyor. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Demek ki hırs, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi cimrilik ve iman bir müminin kalbinde bir arada bulunmaz diyor. Bak cimrilik ve iman bir müminin kalbinde bir arada ne yapmazmış? Bulunmazmış. Yine Aleyhisselatü Vesselam imanın en iyisi sabır ve itaattır buyurmuştur ki buradaki sabır kişinin kendisini haram olan şeylerden alıkoymasıdır. Ve itaat ise farz olan emirleri yerine getirmesidir. Hırs bazen cimrilik anlamında veya cimrilik hırs anlamında kullanılabilir. Evet kardeşlerim, kişinin malı olan tutkusunun aşırı istek, hırs, tamah seviyesine ulaşması o kişinin dininde eksilmeye sebep olacağı kesindir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi aç kurdun sürüye dalıp da diyor verdiği zarar nasılsa Müslümanın da dinine vereceği zarar aynı şekildedir diyor. Farz olan amelleri yapmama, haram olan şeyleri işleme kişinin dinini noksanlaştıracağı gibi Allah Azze ve Celle'nin de gazabına uğramaya nedir? Sebep olacaktır. Hatta sonunda kişi de imandan bir zerre hatta hiçbir şey de kalmayacaktır. Allah muhafaza. Sohbetimi Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifiyle bitirmek istiyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam fitneler diyor kalbe hasır çubukları gibi arz edilir diyor. Hangi kalp diyor bunu içerse siyah bir nokta olur diyor. Ve bunlar birleşe birleşe kalp ne yapar? Simsiyah olur ve ters döndürülmüş bir kaba benzer diyor. Aksine fitneler arz edildiğinde reddeden kalbe ise beyaz bir nokta konur. O da diyor yer ve gök durduğu müddetçe kalbi cilalı gibi olur. Yer ve gök durduğu müddetçe fitneler ona zarar veremezdir. Takva buradadır. Takva buradadır. Takva buradadır. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Allah Azze ve Celle bizi dinimizde, ibadette, ilimde hırslı olanlardan eylesin. Caiz olan budur. Bunun dışındaki neye hırslanırsanız bu aynen aç kurdun sürüye saldırması gibi dinimizin darmadağın olmasına sebep olacaktır. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfurke ve etûbü ileyh. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.